أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Daha önceki dersimizde arkadaşlar Hazreti Ömer'le Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşunu ve bunların İslamiyet'e girişinin Müslümanlara ne büyük faydalar kazandırdığını anlatmıştık. En başta artık davet yepyeni bir merhaleye gelmiş. İnsanlar açıktan tevhidi haykırıyor olmuş. Kabe'nin yanında müşriklerin içinde çok rahat bir şekilde namaz kılınmaya başlanmıştı. Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu. Tabii Müslümanlar böyle kuvvetlenirken, İslam'ın şiarlarını izhar ederken öbür taraftan endişelenen insanlar vardı. Kimdi bunlar? Müşrikler. Yani onlar peygamberin ve peygamberin davetini aleyhissalatü vesselam yok etmeye çalışırken Müslümanlar gün geçtikçe kuvvet kazanıyorlardı. Tabii bu da müşrikleri iyice düşünceye ve hayrete düşürmüştü. Ne yapalım? Bu Muhammed'e nasıl bir çözüm getirelim ki onun önünü ne yapalım, engelleyelim. Daha önceki derslerde de anlatmıştık biliyorsunuz. Müşrikler önce Ebu Talib'i aracı yaptılar peygamber davetinden vazgeçsin diye. Daha sonra alaya aldılar davetinden vazgeçsin diye. Başarılı olamayınca Kur'an'ın etrafında şüpheler getirdiler. Başarılı olamayınca peygamberin etrafında şüpheler getirdiler. Başarılı olamayınca bizzat fiili eziyete geçtiler. Peygamber'e ve sahabesine ciddi manada işkence yapmaya başladılar. Yine aynı şekil müşrikler bu halde düşünürken ne yapalım diye Utbe bin Rabia arkadaşlar Kabe'nin yanında otururken bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden biri müşriklere diyor ki eğer isterseniz sizin için gideyim Muhammed'le konuşayım. Onlar da diyorlar ki tamam git konuş Muhammed'le. O da Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Ey Muhammed diyor biraz konuşabilir miyiz? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki tabii ki konuşabiliriz. Peygamberimize diyor sen şu getirdiğin davete bir bak ey Muhammed. Öyle bir davetle geldin ki sen bizi paramparça ettin. Öyle bir davetle geldin ki sen bizim hepimize ahmak dedin. Öyle bir davetle geldin ki sen bizim babalarımızı tekfir ettin. Diyor Peygamber aleyhissalatü vesselama. İşte, ama biz diyor bundan memnun değiliz. Defalarca seninle diyaloga geçtik. Eğer istersen yani amacın bu davetteki ısrarındaki amaç malsa sana mal toplayalım mallarımızı sana yıkalım. Yok eğer istediğin reislikse seni başımıza reis yapalım, sensiz hiçbir karar vermeyelim. Aynı demokrasi teklif ediyor peygambere. Yok diyor eğer istediğin mülkse seni başımıza melik yapalım, tek melik sen ol. Diktatörlüğü tavsiye ediyor peygamberimize aleyhissalatü vesselam. Yok eğer diyor sana gelen cinse para toplayalım, sana tabipler bulalım. Bu tabipler seni iyileştirsinler. Peygamberimiz diyor ki şeye, Utbe'ye evakat farakta ya ebelverit. Bitirdin mi diyor? Konuşman bitti mi? Şu davetteki güzel usluba bakın. Konuşman bitti mi diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Bitti diyor. O zaman diyor biraz da sen beni dinle. O da diyor tamam başla. Peygamberimiz başlıyor okumaya. Hamim tenzilun minerrahmanirrahim. Hamim o kitap Rahman ve Rahim olan Allah'tan inmiştir diye. Başlıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Fussilet suresinin ilk ayetlerini okumaya. Fussilet suresinin ilk ayetlerini okuyunca Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlar bir yere kadar nereye geliyor peygamber? Bir rivayete göre 13. ayete gelince فَاِنْ اَعْرَدُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ سَاِقَةً مِثْلَ سَاِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ. Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki ben sizi Semud ve Ad kavminin felaketi gibi bir felaketle uyarıyorum. Bunu işitince şey Utbe müşriklerin liderlerinden peygamber aleyhissalatü vesselama yeter diyor. Bu kadar yeter diyor artık. Bir rivayette de peygamberimiz okuyor. Bir sayfa iki sayfa bugün elimizde olan Kur'an'a göre ta 37. ayete gelene kadar. Ne diyor 37. ayette arkadaşlar? Allah Subhanahu ve Teala ve min ayatihi el-leylu ve'n-neharu ve'ş-şemsu ve'l-kamer. La tescudu liş-şemsi ve la lil-kameri vescudu lillahi'llezî halakahunne in kuntum iyyahu ta'budun. Allah'ın ayetlerindendir gece gündüz ay ve güneş. Eğer siz aya ve güneşe tapmayın. Ayı ve güneşi yaratan Allah'a ne yapın? Ay ve güneşi Allah'a yaratan Allah'a tapın diye Allah Subhanahu ve Teala onlara ne yapıyor? Onları bu şekilde uyarıyor. Tabi Utbe bunları dinlediği zaman arkadaşlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı susturuyor. Ve kavmin yanına geliyor. Kavmin yanına geldiği zaman kavmi ona uzaktan bakınca diyorlar vallahi bu gittiği yüzle geri gelmedi. Yani gidişiyle gelişi arasında ne var? Fark var. O da geliyor kavmine, diyor ki ey kavim, ben gittim öyle bir söz işittim ki ne şiirdir, ne kehanettir, ne de sihirdir. Ve vallahi diyor bu söz çok büyük bir haber getirecektir size. Çok büyük olaylar getirecektir. Yani işitmiş olduğum Kur'an size çok büyük olaylar getirecektir. Muhammed'i kendi haline bırakın diyor. Eğer bahsettiği gibi bütün Araplara karşı zafer kazanırsa onun mülkü sizin mülkünüzdür diyor. Yok eğer Araplar ona karşı zafer kazanırsa diyor, o zaman diyor sizi hiç ilgilendirmez. Zaten istediğiniz olacak, istediğiniz olmuş olacak. Muhammed de ortadan temizlenmiş olacaktır diyor. Sen diyorlar Muhammed'in dediğini anlamadın. Yani sen gittin, seni sihirledi, seni büyüledi, seni geri gönderdi. Herkesi yaptığı gibi seni de büyüledi. Tekrar öbür gün, bir sonraki gün tekrar toplanıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Aynı teklifi tekrardan sunuyorlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ey Muhammed diyorlar, mal mı istiyorsun? Mal verelim. Reislik mi istiyorsun? Gel seni demokratik sistemde başımıza başkan yapalım. Tayyip Erdoğan gibi ol. Yok şey mi istiyorsun? Meliklik mi istiyorsun? Gel seni Hüsnü Mübarek gibi diktatör yapalım. Öyle değil mi? İstediğin gibi hükmet. Yok hastalıklıysan sana ne yapalım? Sana bir tane tabip getirelim, seni tedavi etsin diyor. Diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki مَا بِي وَمَا تَقُولُونَ. Ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Benim getirdiğim davayla sizin söylediğiniz arasında ne yoktur? Hiçbir bağlantı yoktur. Ben sizden mal talep etmek için, şeref talep etmek için, mülk talep etmek için gelmedim. Allah beni size uyarıcı ve müjdeleyici olarak göndermiştir. Rabbimin risaletini size ulaştırdım ve size gerektiği gibi nasihat ettim. فَاِنْ تَقْبَلُوا مِنِّي دَعْوَتِي فَهُوَ حَزُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاِنْ تَرُدُّ عَلَيَّ فَأَصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. Eğer bu daveti kabul ederseniz, öyle değil mi? Ne olmuş? Bu sizin dünyada ve ahiretteki payınızdır. Yok eğer bu daveti reddederseniz, kabul etmezseniz, ben ta Allah aramızda hükmünü verinceye kadar ne yapacağım? Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredeceğim. Tabi her defasında olduğu gibi arkadaşlar, müşrikler bu diyalogtan da elleri boş bir şekilde geri dönüyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam taviz vermiyor. Bu kıssayı düşündüğümüz zaman emin olun günlerce anlatılsa buradaki faydeler, davetteki faydeler, tevhid ve şirk noktasındaki faydeler günlerce anlatılsa ne olmaz? Bitmez. Bir defa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kıssada müşriklere karşı olan davet metodunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Tekrardan tekrarlamayacağım bazı şeyleri. Önceki derslerde bunları ne yapmıştık? Önceki derslerde bunları anlatmıştık. Yalnız bir noktaya dikkat çekeceğim. Utbe'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylemiş olduğu söze dikkat edin. Ey Muhammed, sen öyle bir kelimeyle geldin ki, öyle bir dinle geldin ki bizi paramparça ettin. Babalarımızı tekfir ettin ve sen bize ahmak dedin. Bugün dinini hoşgörü anlayışı üzerine bina etmiş insanlardan bu müşrik daha güzel peygamberin davetini anlamıştır. Yani bugün dini sadece hoşgörü olan, insanlara gülümsemek olan bazıları bir müşrik kadar peygamberimizin davetinin ne olduğunu ne yapmamışlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinin ne olduğunu anlamamışlardır. Bu noktaları daha önce ne yaptık? Uzun uzun zaten anlattık peygamberin insanları ilk davette çağırmasında bu noktaları uzun uzun ne yaptık? Uzun uzun anlattık. Burada ikinci bir nokta var arkadaşlar. İkinci noktamız ne? Müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapıyorlar? Müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı meclise davet ediyorlar. Gel diyorlar, sen bizim meclisimize gir. Meclisimize girdiğin zaman ne olacak? Sana mutlak reislik hakkı doğacaktır. Yani istediğin gibi ne yapacaksın? İstediğin gibi artık hükmedeceksin. Sen de bizim gibi kanun koyacaksın diyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Şimdi bu meseleyi şöyle bir düşünürsek arkadaşlar, genel olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neden böyle bir daveti kabul etmedi? Oysa onlar Peygamberimize mutlak mülk tavsiye ediyorlardı. Gel bizimle beraber meclise gir. Öyle değil mi? Peygamberimiz meclise girmiş olsaydı belki o günkü Araplar ona reis olduğundan dolayı iman edecek. Belki onun ashabına ne yapmayacaklardı? Onun ashabına artık karışmayacaklardı. Ama buna rağmen dikkat ediyorsanız Peygamber çok farklı bir cevap veriyor. Yani ben sizin meclisinize ne yapmam? Ben sizin meclisinize girmem. İlk başta Peygamberimizin davet edildiği meclisi tanımamız lazım. Bu meclisin ismi neydi? Bu meclisin vasfı neydi? Bu meclisin ismi arkadaşlar Darun Nedve. İsmi Darun Nedve. Ne iş görüyordu bu meclis? Kabile reislerinin içerisinde toplanıp Mekke'nin halkı için kanun yapmış olduğu bir yerdi. Yani ticaret kanunları nasıl olacak? Kişisel kanunlar nasıl olacak diye, insanların dini yaşantısı nasıl olacak diye her seçilmiş kabile reisinin Ebu Cehil gibi, Utbe gibi insanların, Velid ibn-i Mughire gibi insanların toplanıp da orada Mekke'nin gidişatını tabiri yerindeyse değiştirdikleri mekandı burası. Yani bugün aynı bizim anladığımız ve gördüğümüz neler? Parlamentolar gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi veya diğer ne? Diğer parlamentolarda olduğu gibi. Peki neden arkadaşlar? Şimdi normalde İslam dini maslahat üzerine gelmemiş midir? İslam dini insanların dünya ve ahiret maslahatını tahakkuk ettirmek için gelmiştir. Ama peygamber burada zahiren maslahat görünen bir şeyi elinin tersiyle itiyor. Meclise girmiyor. Neden arkadaşlar? Eğer neden diye bir soru soracak olursak birkaç madde altında inceleyebiliriz. Ki daha önce de anlatmıştık bunu. Birinci nokta, bu müşriklerin peygamberimizi davet etmiş olduğu şey, peygamberimizin insanları çağırmış olduğu la ilahe illallah'a asıl davete tamamen taban tabana zıt bir şeydi. Nasıl diyeceksiniz? Meclise girmeyle la ilahe illallah arasında nasıl bir bağlantı var? Biliyorsunuz arkadaşlar, la ilahe illallah mücerred bir kelime değil. La ilahe illallah böyle her söyleyeni İslam dinine sokacak bir kelime değil. Bilakis bu kelime bütün peygamberlerin ortak daveti, bütün peygamberlerin sırf bu kelimeden dolayı hayatlarını işkence altında geçirdiği bir kelime. Bütün Müslümanların tarih boyunca bundan dolayı kanlarını, canlarını, mallarını feda etmiş oldukları ne? Feda etmiş oldukları bir kelime. O zaman bu kelimenin bazı şartları vardır mutlaka. Ve bu kelimeyi bazı bozan unsurlar vardır mutlaka. Baktığımız zaman arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e Allah la ilahe illallah'a iki tane şart koyuyor. Yani hemen kısa olarak Allah la ilahe illallah'a iki tane şart koşuyor. Birinci şart ne arkadaşlar? Birinci şart فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْطَى. Kim tağutu inkar eder, Allah'a da iman ederse sapasağlam kulpa yapışmıştır. Sapasağlam kulp neydi arkadaşlar? Sapasağlam kulp la ilahe illallah. Yani bir insanın la ilahe illallah'a yapışabilmesi için ilk başta tağutu inkar etmesi lazım. Ondan sonra da Allah'a iman etmesi lazımdır. Peki bu tağut neydi arkadaşlar? Allah'ın bir insanın İslam dairesine girebilmesi için şart koşmuş olduğu tağutu inkar dediğimiz bu tağut neydi? Bunu daha önce uzun uzadıya anlatmıştık. Sadece tağutun bir özelliğini söyleyelim. Tağut, insanların Allah'ın dışında kendisine muhakeme oldukları, problem yaşadıkları zaman onu kanun olarak, Allah'ın kanunlarının dışında, şeriatının dışında kendisine muhakeme oldukları her müessese Allah'ın yanında neydi? Allah'ın yanında tağuttu. Delilimiz ne bu konuda arkadaşlar? أَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sen, sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri gördün mü? Bak Allah bunların imanını kabul etmiyor. Sen, sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri gördün mü? Onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Buradaki tağut neydi arkadaşlar? Bazı tefsircilere göre bir kahin, bazı tefsircilere göre Ka'b ibn-i Eşref'ti. Medine'de problem yaşayan insanlar peygambere gelmeye razı olmamışlar. Peygamberin hükmündense Ka'b ibn-i Eşref'in hükmüne gitmeye razı olmuşlar. İşte bu meclisin özelliğini düşünürseniz Mekke'li müşriklerin toplanıp da insanlara kanun yaptıkları yer. Ki biliyorsunuz müşriklerin yapmış olduğu kanunlar Allah'ın kanunlarına tamamen ters. Öyle değil mi? O zaman tağut ismi bu meclise de nedir? Bu meclis de tağuti bir müessesedir. Peygamberimizin bu meclise girmesi ne değildir? Peygamberimizin bu meclise girmesi mümkün değildir. Girmiş olsa kendi davetini yalanlamış olacak. Çünkü peygamber insanlara la ilahe illallah deyin diyor. Allah Kur'an'da la ilahe illallah demeden önce iki tane şart vardır diyor. Tağutu inkar edeceksiniz, Allah'a iman edeceksiniz diyor. Allah tağutu inkar edin diyecek. Peygamberi ise tağutu inkar etmeden ne yapacak? Peygamberi ise bu parlamentolara girecek. Böyle bir şey ne değildir arkadaşlar? Böyle bir şey zaten düşünülemez, mümkün değildir. Şimdi burada tabii karşımıza başka bir sorun daha çıkıyor. O zaman bu meclislere giden insanlar tağutu inkar etmemişlerdir. Ve tağutu inkar etmemeleri hasebiyle Allah'ın İslam dinine girmek için şart koştuğu la ilahe illallah'a da yapışamamışlardır. Yani daha açık bir şekilde hiçbir şekilde İslam dinine ne yapmamışlardır? Girmemişlerdir. Yok eğer girmişlerse İslam dinine de bu kapıyla ne yapmışlardır? Bu kapıyla İslam dininden tekrardan çıkmışlardır. İkinci nokta arkadaşlar, ilk başta dedik la ilahe illallah'a tamamen tersti. Bu meclisin varlığı la ilahe illallah'a tersti. İkinci nokta, bu meclisi kabul etmek, bu meclise girmek, bu meclisin varlığını itiraf etmek demek Allah'tan başka Rabler edinmek demekti. Şimdi yine belki burada aklımıza bir soru gelir. Meclise girmekle Allah'tan başka Rab edinmek arasında ne gibi bir bağlantı var? Çok büyük bir bağlantı var arkadaşlar. Nasıl bir bağlantı? اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. O Allah için yaratma ve emretme yetkisi kimindir? Yaratma ve emretme yetkisi sadece ve sadece Allah'a aittir. İşte o alemlerin Rabbi olan Allah nedir? Çok mübarektir. Şimdi baktığımız zaman Allah subhanehu ve teala kendisine emri nispet ettikten sonra alemlerin Rabbi olduğunu ne yapıyor? Alemlerin Rabbi olduğunu söylüyor. O zaman emretme yetkisinin Allah'a ait olması Allah'ın rububiyetinin gereğidir. Bunu Allah'tan başkasına verenler Allah'tan başka Rabler edinmiştir. Daha açık bir ayet Tövbe suresinde اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Orada Hristiyanlıktan yeni kurtulmuş olan biri hemen peygamberimize diyor ki ya Resulallah biz rahiplere ibadet etmedik. Çünkü Rab nedir arkadaşlar? Kendisine ibadet edilendir. Biz rahiplere ibadet etmedik diyor. Peygamber diyor onlar Allah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kıldı da siz bunları kabul etmediniz mi? O da diyor evet ya Resulallah işte bu sizin onlara ibadetinizdir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Demek ki haram ve helal noktasında Allah'ın kanunlarının dışında kanun kabul etmek veya birinin sözünü kabul etmek, Allah'ın sözünün önüne geçirmek. Neymiş arkadaşlar? Allah'tan başka müesseseleri Rab edinmek demekmiş. Bundan yine daha açıyor arkadaşlar. Allah subhanehu ve teala Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ne diyor? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ehli kitabı davet etmesini söylerken diyor ki قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ De ki ey ehli kitap gelin aramızdaki ortak bir noktada birleşelim. Yani aramızda ortak olan bir noktada hep beraber birleşelim. Peki nedir bu ortak nokta? Allah'a ibadet edelim. Allah'a şirk koşmayalım ve bazımız bazımıza Allah'ın dışında Rabler edinmesin. Şimdi burada bir insan sorar ya arkadaş insan insana Allah'ın dışında Rab edinir mi? Yani kimse kimseye der mi gel sen benim Rabbim ol ben senin kulun olayım veya ben senin Rabbin olayım sen benim kulun ol. Böyle bir şey mümkün değil ama tefsirleri okuduğumuz zaman ne diyorlar alimler arkadaşlar? İşte bu tövbedeki ayet gibidir diyorlar. Yani gelin biz Allah'ın helallerinde birbirimizi ne yapmayalım? Birbirimizi helal ve haram kılma yetkisini birbirimize vermeyelim. Kanun çıkarma yetkisini birbirine vermeyelim. Kanun koyma yetkisi, helal ve haram koyma yetkisi sadece kime ait olsun? Sadece Allah subhanehu ve teala ait olsun diye Peygamberimiz onları buna çağırıyordu. Allah diyor eğer kabul etmezlerse bunu, yani ehli kitap için diyor, فَقُولُ شْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Eğer onlar bunu kabul etmezlerse deyin ki biz neyiz? Deyin ki biz Müslümanız. O zaman bir insan İslam dairesine girebilmesi için arkadaşlar, ona sunulan şeylerin içerisinde ne de vardır? Allah'tan başka hiçbir kanun koyucu ne yapmak? Allah'tan başka hiçbir kanun koyucu tanımamak. Neden? Çünkü Allah'tan başka helal ve haram mercisi tanıyanlar, başka bir deyimle kanun koyabilen bir yetki veyahut da bir merci tanıyan insanlar Allah'ın dışında ne yapmışlardır arkadaşlar? Allah'ın dışında Rabler edinmişlerdir. Yine aynı şekilde arkadaşlar Peygamberin böyle bir ameli kabul etmesi ne değildi? Peygamberin böyle bir ameli kabul etmesi mümkün değildi. Neden mümkün değildi? Çünkü Peygamberimizin tek daveti insanları Allah'a ibadete çağırıp insanları şirkten ne yapmaktı? Şirkten uzak tutmaktı. Peki demiştik bu meclislerin en büyük özelliği neydi? Bu meclislerin özelliği hakimiyet kayıtsız şartsız kimindir? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yani ne demek? Diyeceksiniz bu demokrasinin tanımı. Aynen öyle arkadaşlar. Halk kabile reislerini seçer, Darun Nedve'ye yerleştirir. Bunlar da burada ne yaparlar? Bunlar da burada kanunlar koyarlar. Peki böyle bir meclisi yani böyle bir anlayışı İslam kabul ediyor mu? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Kella. Ne diyor Allah arkadaşlar? İnil hukmu illa lillah. Hüküm sadece ve sadece kimindir? Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Şimdi siz tabi Arapça okuyanlar olarak biliyorsunuz. Arapçada önce nefi gelirse ondan sonra istisna gelirse bu min ehassi sigatil hasr. Yani en özel nedir? En özel ve en tekitli hasr sigalarındadır. Hüküm sadece ve sadece kimindir? Sadece ve sadece Allah'ındır. Yine Allah ne diyor ayette arkadaşlar? وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak koşmaz. Başka bir kıraatte, başka bir okuyuşta وَلَا تُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا diyor. Ey Muhammed sen Allah'ın hükmünde hiç kimseyi ortak koşma. Yani ne demek? Kayıtsız şartsız hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir deme. Hakimiyet kayıtsız şartsız meclisindir deme. Hakimiyet kayıtsız şartsız kabile reislerinindir deme. Sen ne de? Hakimiyet kayıtsız ve şartsız kimindir? Hakimiyet kayıtsız ve şartsız sadece ve sadece Allah'ındır. Yine Allah böyle bir merci kabul edenleri arkadaşlar, yani bu anlayışı kabul etmeyenlere ne diyor? اَمْلَهُمْ شُرَكَاءَ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ Yoksa onların Allah'ın dışında onlara Allah'ın izin vermediği kanunlar yapan ortakları mı vardır? Yani Allah'ın helal kıldığı noktada onlara haram, haram kıldığı noktada helal diye, serbest diye kanun yapan ortakları mı vardır? O zaman kanun yapanları kabul edenler insanlar arkadaşlar ayetin deyimiyle ne yapmışlardır? Allah'ın dışında kendilerine ortaklar edinmişlerdir. Yine bunun dışında arkadaşlar biz hepimiz neyiz? Biz de peygamber de Allah'ın kuluyuz. Öyle değil mi? Ve biz bunu her gün namazda 17 defa tekrar ediyoruz. Ne diyoruz? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Sadece ve sadece sana ibadet ederiz diyoruz. Allah subhanehu ve teala. Hatta Allah bu bizim kafamızda iyice yerleşsin diye, yani benliğimize otursun diye günde en az 17 defa bize bunu ne yapıyor? Günde en az 17 defa bize bunu tekrar ettiriyor. Peki nedir kulluğun mahiyeti arkadaşlar? Kulluğun bir gereği de hakimiyeti sadece ve sadece Allah'a vermektir. Önce bunu nasıl düşünelim arkadaşlar? Nasıl olarak düşünürsek Allah subhanehu ve teala ne diyor? İnil hukmu illa lillah emera ella te'budu illa iyyah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Allah kendisinden başkasına ibadet etmenizi yasaklamıştır. O zaman hükmün Allah'a oluşu demek, ubudiyetin Allah'a verilmesi demektir. Hükmün Allah'tan alınıp başkasına verilmesi demek, insanın kendisini başkasına kul yapması nedir? Kul yapması demektir. Mantıken düşünürseniz arkadaşlar, biri bana nimet verecek, öyle değil mi? Biri bana nimet verecek, bana göz verecek, bana hayat verecek, bana yeryüzünde beni en şerefli varlık kılacak ama ben hayat nizamımı ne yapacağım? Ben hayat nizamımı gidip bir başkasından alacağım. Kanunlarımı gidip bir başkasından alacağım veya bu yetkiyi götürüp bir başkasına vereceğim. Böyle bir şey ne değildir? Böyle bir şey mümkün değildir. Yani daha başka bir örnekle arkadaşlar, çocuğunuzu düşünün. Yanınızda bir çocuk vardır mesela. Siz bu çocuğa ne yapıyorsunuz? Bu çocuğu büyütüyorsunuz, yetiştiriyorsunuz, belli bir çağa getiriyorsunuz. Bu çocuk ne yapıyor? Eve geldiğinde baba diyor, lollipop alabilir miyim? Baba sakız alabilir miyim? Baba elbisemi değiştirebilir miyim? Bu tür basit işleri size soruyor. Fakat bir gün bir kapıyı çalıyor arkadaşlar. Yanında bir tane bayan var. Oğlum bu kim? Baba ben evlendim. Başka bir gün geliyor, elinde bir anahtar var. Oğlum bu ne? Baba ben kendime iş kurdum. Başka bir gün geliyor, başka bir anahtar var. Oğlum bu ne? Baba ben işte kendime araba aldım diyor mesela çocuk. Ne yaparsınız? Bu çocuğun evlatlığını hiçbir şekilde kabul etmezsiniz. Aynı şekilde insanın günde 5 vakit namaz kılması veyahut da bazı zikirleri İslamiyet dininden alması ama hayatın en önemli noktalarında kanun yetkisini veyahut da kanunları başka mevzi olarak tanıması insan ne yapmaz? İnsanı Allah'a kul yapmaz veya insan kulluğunun gereğini yerine getirmiştir demek değildir. Tabi arkadaşlar böyle bir özet olarak peygamberimizin neden böyle bir meclise girmediğini söyledik. Çünkü gördüğünüz gibi çok açık bir şekilde Allah buna şirk diyor. Bunu kabul edenlere müşrik diyor. Öyle değil mi? Bu işi yürütenlere de kendinin dışında ortaklar ismini ne yapıyor Allah? Ortaklar ismini veriyor. Ve bu noktada taviz veren insanlara da Allah, Allah'ın dışında Rabler edinenler zümresi olarak ne yapıyor? Rabler edinenler zümresi olarak bakıyor. Peygamberimizin böyle bir yere girmesi ne değildir arkadaşlar? Peygamberimizin böyle bir meclise girmesi mümkün değildir. E şimdi biz konumuzun başında ne demiştik arkadaşlar? Biz konumuzun başında demiştik ki biz siyeri ne için anlatıyoruz? Hayatımıza menheş olsun diye. Peygamberimizin davranışlarına bakalım. Kendi hayatımıza tatbik edelim diye ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Peki bu meclislerin bugün bizim günümüzde yeri var mıdır? Veya bizim yerimizde böyle bir meclis türü var mıdır? Ta ki biz bunlardan uzak duralım. Peygamberimizin yaptığı gibi içinde maslahat görünse dahi bundan elimizi eteğimizi çekelim. Evet vardır arkadaşlar. Nasıl ki o gün Mekkeli müşrikler kabile reislerini Darun Nedve'ye gönderiyorlardı. Onlar da orada onlara kanunlar yapıyorlardıysa aynı bugün de ister Türkiye'de ister başka ülkede olsun insanlar seçimle ne yapıyorlar? Seçimle bazı insanları başa getiriyorlar ve bu insanlar senin verdiğin oya binaen senin için kanun yapıyor. Öyle değil mi? Onların koymuş olduğu kanun da senin ortaklığınla gerçekleşmiş oluyor. Çünkü sen oy vermesen o adam başa gelemeyecek. Senin ona oy vermen demek onun hükmünü kabul ediyorsun demektir. Her toplum kendi milletvekilini ne yapıyor? Kendi müşriğini, kendi şirkini, ortağını meclise gönderiyor. Ve bu şekilde ne olmuş oluyor arkadaşlar? Hakimiyet Allah'tan alınıp kime veriliyor? Meclise verilmiş oluyor. Zaten daha meclisin girişinde ne yazdığını görürsünüz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yani Kur'an-ı Kerim'le zerre kadar haşir neşir olan bir Müslüman olsa ortada daha meclisin kapısında baktığı zaman buranın şirk ortamı olduğunu ve buraya girmemesinin gerektiğini ne yapacaktır? Buraya girmemesinin gerektiğini görecektir. E şimdi aklınıza şöyle bir şey de gelecek arkadaşlar. Ya tamam sen örneği verdin, konuyu anlattın, getirdin ortaya bir meclis de koydun. E buraya giren insanlar kim ki? Yani buraya giren insanlar Müslüman olduğunu iddia eden insanlar ve arkasında bağıran insanlar mücahit mücahit diye sesleniyorlar bunlara. Yani bırakın isimleriyle seslenmeyi, Allah yolunda cihad ediyorlarmış gibi Bunlara mücahit mücahit diye sesleniyorlar. Veya adam gecesini gündüzüne katıyor, ne yapıyor? Sırf bu meclise girmek için çalışıyor. Tek bir tane amacı var. O da Müslümanlara faydalı olmak. E sen ne yaptın şimdi koca? Tuttun müşriklerle ilgili ayetleri getirdin. Bunların üzerine uyguladın. Oysa bunlar kelime-i şehadet ne yapan? Kelime-i şehadet getiren insanlar diye belki içinizden söyleyebilirsiniz. Veya dersiniz ki arkadaş bu adamlar müşrikti. Bunlar ise ne? Bunlar ise Müslüman. İslam'ın faydası için çalışıyorlar. Arkadaşlar hakimiyet noktasında Allah hiç kimseyi mazur görmemiştir. Hakimiyet noktasında Allah hiç kimseyi mazur görmemiştir. Peygamberle beraber Mekke'de yıllarca işkenceye katlanan insanlar dahi bu hakimiyet noktasında hata yapacakları zaman Allah onlara tek kelimeyle cevap vermiştir. Eğer bu hatayı yaparsanız siz müşriklerden olursunuz. Peygamberin yanında davetin ilk taşı olan insanlar bir defasında ayakları kayıyordu bu noktada. İyazu billah. Neredeyse hakimiyette bir noktada hakimiyeti Allah'tan başkasına vereceklerdi. Allah tek kelimeyle olaya nokta koydu. Siz hakimiyeti Allah'tan başkasına verirseniz, o müşriklere itaat ederseniz siz müşriklerden olursunuz. Nasıl gerçekleşmişti olay arkadaşlar? Müşrikler Müslümanlara demişlerdi ki Allah size diyor kesmediğiniz hayvanları yemeyin. Kendi kendine ölen hayvan yenilmez biliyorsunuz. Dediler siz kendi elinizle kestiğiniz hayvanları yiyorsunuz. Fakat Allah'ın öldürdüğü mübarek altın bıçağıyla kesmiş olduğu hayvanları ise yemiyorsunuz dediler Müslümanlara. Bu nasıl bir mantıktır? Şimdi Müslümanlar bir an düşündüler. Ya gerçekten biz kendi elimizle kesiyoruz, yiyoruz. Allah'ın öldürdüğünü ne yapmıyoruz? Allah'ın öldürdüğünü ise yemiyoruz deyince Allah yedi kat göğünün üzerinden öyle bir fetva indirdi ki arkadaşlar kalpleri titreten bir fetva. وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz o müşriklere itaat ederseniz, benim haram kıldığımı helal kabul ederseniz siz işte o zaman muhakkak ki müşriklerden olursunuz. Ayete dikkatle bakın, üç tane tekit var ayette. وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ Sonra zamir getirmiş, muttasıl zamir getirmiş, sonra le müşrikun. Üç tane ardı arkasına Allah ne getiriyor arkadaşlar? Üç tane ardı arkasına Allah subhanehu ve teala tekitli zamir getiriyor. Eğer siz onlara bu noktada itaat ederseniz siz müşriklerden olursunuz. Eğer Allah bu noktada peygamberin sahabesine dahi hiçbir şekilde torpil geçmemişse bugünün necis insanları, bugünün parlamentosuna giren insanları Allah hiçbir şekilde ne yapmayacaktır arkadaşlar? Hiçbir şekilde mazur görmeyecektir. İkincisi biz Yahudi değiliz arkadaşlar. Biz Hristiyan değiliz. Bu itikat kimin itikadıdır? Bu itikat Yahudi ve Hristiyanların itikadıdır. Onlara göre Allah'ın ayetleri ve hükümleri onları ne yapmaz? Onları kapsamaz. Ne diyordu Yahudiler? Mesela Yahudiler puta tapmışlardı arkadaşlar. Biliyorsunuz puta tapmak insanı ebedi cehennemde bırakır. Çünkü insan puta taparak müşrik olur. Yahudiler ne dediler? وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا Ateş bize sadece belli günlerde dokunacak dediler. Tamam da niye ki? Siz şirk koştunuz, puta taptınız. Puta tapan insan ebedi cehennemde kalır. Niye ateş size belli günlerde dokunacak? Çünkü dediler نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّهُ Biz Allah'ın oğulları ve biz Allah'ın sevgili kullarıyız. İşte aynı şekilde arkadaşlar bugün maalesef bazı Müslümanlar Allah'ın kesinlikle taviz kabul etmediği hakimiyet gibi noktalarda ne yapıyorlar? İşte efendim ya biz Müslümanız, onlar müşriklerdi. Bu şeyler, ayetler müşrikler için geçerlidir. Bizi hiçbir şekilde ne yapmaz? Bizi hiçbir şekilde bağlamaz diye bazı insanların boş boş konuştuğunu ve Yahudileşme temayülü içerisine girdiğini görürsünüz. Ama ne dedik? Allah hakimiyet noktasında, helal haram noktasında, kanun noktasında maalesef ve maalesef ne yapmamıştır arkadaşlar? Peygamberin yanında yer alan sahabeyi dahi bu konuda Allah subhanehu ve teala mazur görmemiştir ki ta ki bugünkü insanları ne yapsın? Ta ki bugünkü insanları mazur görsün. Ve yukarıda zikretmiş olduğumuz arkadaşlar, yani hakimiyet noktasındaki şirk, insanın şirke götüren sebeplerin dışında bugün meclise giren insanlar dikkat ediyorsanız hakimiyetin dışında başka şekler de işliyorlar. Yani daha siz bir defa meclisin kapısından içeriye girerken ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yeminler ediyorsunuz. Ne? Atatürk ilçe ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, milliyetçiliğe şuna buna bağlı kalacağıma ne yaparım? Şerefim ve namusum üzerine and içerim diye söylüyorsunuz. Ne demektir bu arkadaşlar? Atatürk'ün ilke ve inkılapları ne demektir? Yani Atatürk ilke ve inkılaplarını bir masaya yatırmak lazım. Bu adamın bağlı kalacağına yemin etmiş olduğu Atatürk ilke ve inkılapları nedir? Demokrasidir. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği, Allah'tan alınıp millete verildiği demokrasidir. Laikliktir. Dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Milliyetçiliktir. Nedir milliyetçilik arkadaşlar? Sevginin, dostluğun, düşmanlığın iman bağı üzerine değil de ne bağı üzerine? Kavim bağı üzerine yapıldığı bir anlayıştır. Başka daha bunun dışında birçok şey ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Birçok örnek çoğaltabilirsiniz. Yine aynı şekilde bugün meclise giden insanlara haline bakın arkadaşlar. Amerika'yı dost tutmak zorundadırlar. Öyle değil mi? Amerika bunları uluslararası terör anlaşmasına çağırdıkları zaman bu insanların bu anlaşmalara katılmak zorunda olduğunu ne yapıyoruz? Bu insanların bu anlaşmalara katılmak zorunda olduğunu görüyoruz. Ve bu şekilde ne yapıyorlar? Bu şekilde Müslümanlara zarar veriyorlar. Yani bugün isterseniz Tayyip Erdoğan olsun, isterseniz Erbakan olsun. O meclise girdikten sonra Birleşmiş Milletler veyahut da NATO Müslümanlarla savaş kararı çıkardığı zaman kafa tutma gibi bir imkanları var mıdır? Mümkün değildir böyle bir şey. Siz perde önünde bazen İsrail'e kafa tutmalarını, bazen Amerika'ya kafa tutmalarını aldırmayın. Siz asıl kaynaklardan haberleri okuyun. Türkiye'nin mücahitlerden Guantanamo'ya teslim ettiği mücahit sayısını görün. Bunlar kimin hükümeti döneminde gerçekleşmiştir arkadaşlar? Kendisinin Müslüman olduğunu iddia eden, kendisinin Müslüman olduğunu iddia eden ve Müslümanlara hizmet etmek için başa geldiğini söyleyen insanlar. Daha bugünlerde Türkiye'de gerçekleşen olaylara bakın. 50'den fazla Müslüman kardeşimiz gözaltına alındı. Kimin hükümeti döneminde gerçekleşiyor bu arkadaşlar? Müslüman olduğunu zanneden, öyle değil mi? Ve Müslümanlara hizmet ettiğini söyleyen bir adamın döneminde. Peki Ecevit'in döneminde de ben gözaltına alınıyordum. Ecevit'in döneminde de biz hapishanelerdeydik. Tayyip Erdoğan'ın döneminde de biz hapishanelerdeyiz. İkisinin arasında ne fark vardır arkadaşlar? İkisinin arasında hiçbir fark yoktur. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar, müşriklerin Peygamber aleyhissalatü vesselama yapmış oldukları teklifi şöyle bir düşünün. Ne diye bir teklif yapıyorlardı arkadaşlar? Gel seni başımıza melik yapalım. Sen mutlak bir melik ol. Yani istediğin gibi diktatör ol, istediğin gibi kanun yap diye. Peygamberimiz buna rağmen kabul etmiyor. O yüzden bugünkü meclislere baktığımız zaman arkadaşlar böyle bir hak da vermiyorlar size. Yani oraya girdiğiniz zaman Atatürk'ün ülke ve inkılaplarına bağlı kalmak neyindesiniz? Bağlı kalmak zorundasınız. Başka bir çıkar yolunuz kesinlikle yoktur. Peygamber böyle bir durumu kabul etmemişken bugünkü insanların böyle bir durumu kabul etmesi nedir? Gerçekten çok şaşırtıcıdır. Tabii şimdi soracaksınız. Ya sen bu kadar ayet okudun. Sanki hiç meselede ihtilaf yokmuş gibi bu mesele şirktir dedin. Getirdin. Ortaya koydun. Peki bu insanlar da Müslüman olduğunu söylüyorlar. Bu insanlar da Kur'an-ı Kerim'e bakmıyorlar mı? Bu insanlar da Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri görmüyorlar mı? Diye bir şey dediğiniz zaman arkadaşlar, biz şuna inanmışız arkadaşlar. Biz şuna iman etmişiz. İnsanlar çelişkiye düştükleri zaman imanlarının gereği hükmü Allah'a ve Resulüne sorarlar. Bir konuda Müslümanlar ihtilafa düştükleri zaman hüküm sorulacak. Ya Rabbi son nokta nedir? Ve ya Resulallah bize son noktayı kon denilecek iki merci nedir arkadaşlar? Allah ve Resulüdür. Ne diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz, çekişirseniz, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, işi Allah'a ve Resulüne döndürün. Yani hükmü Allah'a ve Resulüne sorun. Yine Allah ne diyor arkadaşlar? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Senin Rabbine and olsun ki ey Muhammed, onlar aralarında çıkan ihtilaflarda seni hakem kılmadıkları müddetçe onlar iman etmezler. Biz buna iman ettiğimizden dolayı parlamento meselesini, meclis meselesini Allah'a ve Resulüne ne yapıyoruz? Allah'a ve Resulüne götürüyoruz ve önümüze böyle bir sonuç çıkıyor. Velev yanlış sonuç dahi olsa, ki böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü Kur'an'da tevhidde kapalılık yoktur. Apaçık bir kitaptır. Öyle değil mi? Yine de biz kitaba yapıştığımızdan dolayı kıyamet günde ne olacağız arkadaşlar? Kıyamet gününde bununla Allah'ın karşısında biz senin emrettiğini yerine getirdik. Ne olmuş oldu bu şekilde? Belki de bir yanlış anlayış oldu. Ki bu meselede böyle bir şey yoktur. Hakimiyet meselesine. Başka meseleler için söylüyorum. Fakat bu insanlara bakın. Bana bir tanesinin konuşmasında bir gün ayet okuduğunu söyleyin. Bana bir tanesinin konuşmasında bir gün hadis okuduğunu söyleyin veya hadisten delil aldığını söyleyin. Böyle bir şey ne değildir arkadaşlar? Böyle bir şey vaki değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Bu insanların ihtilaflarda başvurdukları merci nedir arkadaşlar? Akıllarıdır. Bu insanların ihtilaflarda başvurmuş oldukları merci akıllarıdır. Olayları akıl ölçüsüne vururlar. Eğer akıllarına yatıyorsa bunu alırlar. Akıllarına yatmıyorsa bunu ne yapmazlar? Almazlar. Hakimiyet meselesi de onlara göre akla vurulduğu zaman ne değildir? Niye meclise girmeyelim ki? Çünkü adam Kur'an-ı Kerim'e bakma gereği duymuyor ki. Yani bu kitabı kendisine rehber olarak kabul etmemiş ki. Adamın böyle bir sıkıntısı yok. Böyle bir sıkıntısı olmadığı için de konuyu götürüp Kur'an-ı Kerim'e ne yapmıyor? Kur'an-ı Kerim'e döndürmüyor. Adamın söylediği söz ne arkadaşlar? Yani meclise girmekte ne var ki? Ya bak, bu kadar olay zikrettim ben, bu kadar ayet zikrettim, daha bazısını zikrettim. Hakimiyeti Allah'tan başkasına vermenin veya böyle bir sistemde yer almanın Allah'tan başka Rab kabul etmek olduğunu söyledim. Buna rağmen çok insan duyarsınız yani. Meclise girmekte ne var ki ya? Dediğini ne yaparsınız? Duyarsınız. Bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bizim olaylarda sonuca varırken izlemiş olduğumuz metottan kaynaklanıyor. Biz olayı Allah'a ve Resulüne götürürüz ve bakarız. Eğer Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm verdiyse, velev bize ağır gelse de biz biliriz ki sonunda maslahatı nedir? Sonunda maslahatı bizim içindir. Bu dünyada zorluğu olsa da kıyamet gününde nedir? Kıyamet gününde bu kurtuluşun yoludur. Ama bu insanlar maalesef arkadaşlar kime tabi olmuşlardır bu konuda? Şeytana tabi olmuşlardır. Allah şeytana da ey şeytan Adem'e secde et dediği zaman ha benim Rabbim bana emretti hemen secde etmem lazım demek yerine ne demişti arkadaşlar? لَمْ اَكُنْ لِيَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْسَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Ben senin böyle değişik ve kokulu topraktan yarattığın bir kula ne yapmam? Kulağa secde edecek değilim. Başka bir ayette ne dedi arkadaşlar? Onu ateşten yarattı, beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Yani ben ondan neyim? Ben ondan daha üstünüm diye Allah'ın emrinin karşısında akıl yürütmüştü. İşte şeytan ne diyordu Allah arkadaşlar? رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Rabbim senin beni saptırdığın gibi ben de onlara yeryüzünü süslü göstereceğim ve onları ne yapacağım? Ve onları saptıracağım. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Sadece senin muhlas olan kullarına ben ne yapamam? Ben bir şey yapamam. İşte Allah'ın muhlas olan kulları kimdir arkadaşlar? Arındırılmış olan kulları kimlerdir? Her meselede Allah'a ve Resulüne başvuran olayları Allah'a ve Resulüne götüren insanlardır. Yoksa şeytanın yapmış olduğu gibi kafalarına yatan meseleleri alıp kafalarına yatmayan meseleleri çeviren insanların böyle bir şey olması mümkün değildir. Allah'ın şeytandan korumuş olduğu insanlardan olmaları ne değildir? Mümkün değildir. Yine burada arkadaşlar en büyük fitne nedir? İnsanların içerisine düşmüş olduğu en büyük fitne insanların bu olayda Allah'a ve Resulüne sormadıkları gibi ne yapmaları Yahudi ve Hristiyanlar gibi dini sadece papazların, rahiplerin, diyanet hocalarının veyahut da televizyon programları hocalarının tekeline bırakmalarıdır. Sanki din sadece bunların tekelindedir. Bunlar istediği gibi fetva verirler ve biz de bunlara tabi olmak zorundayız. Bu kimin şirkiydi arkadaşlar? Bu Yahudi ve Hristiyanların şirkiydi. Ne zaman ki Tevrat'ı ve İncil'i bir kenara bıraktılar, öyle değil mi? Sadece dini papazların ve rahiplerin tekeline verdiler. Böyle olunca onlar da kitabı tahrif ettiler ve insanları saptırdılar. İnsanlar da bu saptırmaya uyunca Allah ne dedi? Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. Maalesef ve maalesef aynı şekilde bizim günümüzde de insanlar dini sadece belli bir fırkanın tekeline bırakaraktan arkadaşlar onlar da kitabı istedikleri gibi ne yapıyorlar? Kitabı istedikleri gibi tahrif ediyorlar ve maalesef bunlar da Yahudi ve Hristiyanların din adamlarını ilah edindikleri, Rab edindikleri gibi bunlar da bugünkü kocaları, Diyanet Kurumu'nu veyahut da fetvayı kendilerine gönderdikleri insanları bu şekilde Allah'ın şirk dediği meselelere olabilir fetvasını kabul ederekten Rabler edinmiş oluyorlar arkadaşlar. Tabii şimdi burada şöyle bir nokta da var arkadaşlar. Sürekli söylüyoruz. Yeryüzünde hiçbir kötü amel yoktur ki insanlar mutlaka önce bunu süslerler, buna bir kılıf geçirirler, ondan sonra bunu uygulamaya koyarlar. Öyle değil mi? Peki bugün meclise giren insanlar, Türkiye'yi ele alalım. 35 milyon seçmen ve 550 tane milletvekiliyle Türkiye. 550 tane ilah ve 35 milyon müşriğiyle Türkiye'yi bir düşünelim. Peki bu Türkiye'de arkadaşlar bu insanların içerisinde laik demokrat olanlar da var. Bir de bunun yanında İslam'a hizmet ettiğini zanneden insanlar da var. Peki bu insanlar kafalarından mı bu işi yapıyorlar? Yoksa bu işi yaparken şeytan hani ayete demiş ya ben onlara süslü göstereceğim diye. Bazı şeyleri şeytan onlara süslü gösterip de bu şekilde mi onları bu şirke itmiştir? Ne yapacağız arkadaşlar? İnşallah bir dahaki dersimizde veya ileriki derslerimizde de bu insanların bu hakimiyet noktası yani Allah'ın kesinlikle taviz kabul etmediği herkesi eşit görüp sahabeye bile anında hüküm koymuş olduğu neyden noktada getirmiş oldukları şüpheleri tek tek ne yapacağız? Getirmiş oldukları şüpheleri tek tek ele alacağız ve bu şüphelere cevap vermeye ne yapacağız? Cevap vermeye çalışacağız. Ki biz şöyle bir iddiada bulunduk. Bu noktada kesinlikle taviz yoktur hakimiyet noktasında ve hiç kimse de bu noktada ne değildir? Mazur değildir. Yani bu işe direkt mübaşeret edenler, bu işe giren insanlar mazur değildir dedik. O zaman bu iddiamızın altını ne yapmamız lazım? Doldurmamız lazım. Bunu da yaparken biz kendi delillerimizi ortaya koyduk. Şimdi bu kavmin delillerini getirip ortaya koyacağız ve bunları ne yapmaya çalışacağız arkadaşlar? Bunların etrafında konuşmaya çalışacağız. Getirmiş oldukları ne kadar doğrudur veya yanlıştır. Zaten vaktimiz de hemen hemen doldu arkadaşlar. Geçtik de biraz. İnşallah ne yapacağız onda? Bir dahaki dersimizde Hazreti Yusuf'tan başlamak üzere ne yaparız? Bunların şüphelerini tek tek anlatmaya başlarız. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.